الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب کی بحثو ازواجهم الطهاراتو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله چې دا ورته پر کوم جایز کړی وي په نکاح سره یا بغیر د نکاح نه وینځي څلور قسمه ذکر کړی. او اخیری قسم کې وسعت بیان کو یو خزی او نبی علیہ السلام تزان بخی نپدی کی نبی علیہ السلام او د امت د نور مومنانو ډیر فرق د نور امت لپاره با خاص الفاظ پکاري چغن نکاح لفظی تجویز لفظی قبول و ایجاب او نبی علیہ السلام تا دا دی ضرورت نشت دو امداد چه عامت دپارا دا مہر ضرورتی او نبی علیہ السلام تا دی ضرورت نشت در امداد چه اغی کی شاہدان گواہان ضروری وی او نبی علیہ السلام تا دی ضرورت نشتا دا خصوصیت دا مخکم وی چه خالصتا لکم ان دون المومنین دا حکم خاص تا پوری بغیر دا نور و مومنان نا ولی دا غی حال صدی دا نور و مومنان پا حق کی صفا فیصل دا اللہ وی قد علمنا اگر زمان پا علم کشتکن اللہ وی زپویګم ما فرضنا علیم فی ازواجهم په هغه سبان دی چې موږ فرض کړی دی په عام مومنانو حق د خپل ازواجو کې هغه ډیر سيزونه دي کنه چې نکاح لفظ دی مہر دی ورسره گواهان دی یا ور سره دغه سي سکنا او نفقه ده خرچا او رهائش تا ټول په مومنانو باندې لازم دي کاغذ دي ازواج ازادي خزي او یا وینځي وي چې په خوا به دغه سي دواړه قسمه وي ازادي به وي وینځي به وي ځکه جهاد شروع کله چې د جهاد سلسله شروع وي هغه کې وینځي او غلامان کنا چې دا وینځي او غلامان په احکام باندې ډېر غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي په دې وخت کې هغه ملتوی دي دې وخت کې هغه موقوف دي دیو جنام مدرسو کی بازی مولان کرائے دا ٹاٹوان حقیوی دیتا ساجت تے وسوس گل بینزی غلامان کم دی نوی دا کتاب الحتاق بات نو باسو جو بینز آزاد شوا نشوا غلام آزاد شو نشو خرس شو مدعا مدبر شو مکاتب شو دیتا وی ساجد لکه سپتا لگی که اللہ بیاغ و اخراول از مسلمانانو غلب راش او اغس جهادون شروع شی پا دنیا کی نو اغس ویدن دیو غلامان بایی کنا تا خستا زمانه ندا دو کفر و دو شرک و دو گمراه ندکا چنبا که جهاد شتا و نبا که هجرت شتا سمر احکام د اسلام محتولی یقیناً پوئی گو منگ پا سبان دی چه فرز کلی دی منگ پا دیبان دی فیازو آجهم و حق دا دیخ پلو بی بیانو که او ما ملکت و ما ملکت ایمانو هم او پا حق داغوین دو که چه مالکان شوی لاسوند دی نو دا حقوق خاص پا مومنانو باندی دی پا امت باندی دی تا باندی نشتا ولې دې کې څه چلو چې پیغمبر نه دا احکام ختم کړل لکه لا یکون علیک حرج د دې لپاره چې تا باندې تکلیف را نشي پر سوالو د دین کې دا مطلب دی قرآن وزکت استاز نوے چه تفسیرونو کدا خبری نشتا اغیقو بس یو مخا مخ کی گوری حولی کل کئی لکیر کا فقیر او جد استاز نوے انتا تو دا آیت حقیقت معلوم شا او تا تو دا دین راز معلوم شا چلا پیغمبر باندې حرج نه راولي ولي چې تبلیغ وت آسان شي دعوت وت آسان شي دغه لپاره فارغه کوي او دعوت په سبا نگرانيږي په jihad نگرانيږي هغه خاصاني په هجرت نگرانيږي هغه خاصانيږي کوم انبیاء چې هجرت وکړه الله ولا غلب ورکړه سوکا لپس او غفل ملکی فتح کر دا خود آسان تیا خبر گی دعوت پسکرانی گی پرسم رواج چه نن با جمعہ کو نن با مقامونہ کو سلو اختیبہ کو دمڑو سلو اختی کئی کال شپه وکاو دا کم دین دی په دې باندې خلکو نه دین پات شو ولی دین سنت ته رسول ته ویل شي او چې کله رواج راغ نو سنت لار بر ختم شو څومره چې نن په دې مخلوق کې رسمونه رواجونه دي چې هندوانو سره په گاوند کې پات شيو نو دا وی او سنت یې راټینګ کړی دی دیندوانو و داس کار کهو ملو بی سارو بیا بی مالونو بوریم وریم گلیو سابنونو تاوی مخی مخی بیده دی انتظامو داس نور دا پیدایش او دا موت چسوم ردی دا ټول مسلمانانو کې دیندوانو نپاتی شوی دی نو بس دین نشتا پکنو چه سو پوری دارس مرواشتا نو دین نشتا دوڑا کارن کی گی اللہ وی مازک استان دارس می رواجی کارون لرکلل لکه لیکون علیک حرج چرانشی پتا باندی پرسولو دا دین کی حرج او تکلیف وکان اللہ غفور الرحیمان او یقینا الله بخشش کون کده مهربان کچر تدا سے بازکار شوی پیغمبر نا چې اولا نو بهتر نو جایز وو که پیغمبران نا چر ناجایز کار نکی نمخ کده نبوت نا و نرست دو نبوت نا چې خلق نه خبر د دین او د قران او سنت نه نام بیا ګناګار دي. موسی علی السلام ګنا کړو سره وجلو وستا پلار هنو وجل کنه چې پیغمبر پسې لګی آی اے هو کافر وجلو نو کافر قتل جایز نه دی په اسلام کې. ها دورا جواز کا الله تفریات کوي چې الله ته اجازت نه وکړي انبیا فاسکار نه کوي به اجازت نه ځکه بیا بیا وایي چې رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی هیڅ نو الله ته معافي وکړه نو که څو خوشي نو الله بخونکی او مهربان دی. دا دویم مقام ذکر کوي چې باغی کې د امت او د پیغمبر با جدائی ده. امت د پاره حکم یو شان دی، پیغمبر د پاره حکم بل شان دی. امت د پاره حکم دا دی چې یو سړی د یوې نه زیاتې بیبیانی درې کسلوري نو په ده باندې دا واجب دی چې په دې کې وا نمبر کوي، لازم دی په ده باندې دا غیمین کی وا نمبر مقرری سلور نو غزیات حرام دی نو بس سلور به تقسیم کړي. دا قرآن ویلو سورې نساء کې چې مسنا او ثلاثه او رباع تمت پاره اجازت تسلور پورې شوي دی او دې سلور واړو کې په د باندې تقسیم او نمبر واجب دی. تر دې پورې د فقها او مسلمانو علو کړی دا چې کله یو سړی وایي او دې جز ډیر مصروفي او ډیر سخت ډیوټي او نو دې وته ویل شي چې درې ورځې وزمای او یو بستای تا پس لورم ورځ باندې نمبر راځي ما وتانګې نه دا ماته دین او قران اجازت کړی ولي ځکه چې سلور پورې جایز کړی دي نو زه سلورم نمبر پس لورم ورځ راځي نو کته یې وای خو زما حق شته زبا فرض کم چې او زما سلور دي او چې نشتا نو غدرې ورځې ما ته خالی پاتې شوي نو دا بالکل جایز ده وي که سلور څوک نشي کولای نو مونږ ته خدغه فائدہ را ورسېدا کنه که یو ده خو مونږ ته داغه فائدہ را ورسېدا چې مونږ دا حق شته دي چې مونږ غدرې ورځې ځان ته خالی کو او یو آوي دیتا قسم وی وفقه کی تا پا امت باندی لازم دا لیکن پیغمبر باندی نا اگر تا اللہ رب العزت وی چستا خوخ دا تا باندی تقسیم واجب نده نمبر واجب نده نو تا تا دا اجازت تے چی بالفرد دیوی نمبر دے نو تا داسو کے چی اگر رستو کے چی دنن شپا ستا چوٹی دا او دا آغی پزے باندے بلا راولی تا تا اختیار تا تا بدے کے چی اللہ طرف نا نیولی نئی نور سوک پتا باندے پابندی کولی شی یہ او دا مطلب شو دا ام کولی شی چستا بالفرد نه بی بیانی دی تو بکی یوا یا دوا دا نمبر نو باسی چ نمبر به وای دا دوه پکې نه دي دې نمبر ختم دي تر څو وجه جو بس هغه پدې پوي نظام کول شي. ها دا دې هم اختیار دی چې کوم دې د نمبر نه رستو کړی دي او بیا دې اراده وشو نو بیا را پس کول شي بیا ول نمبر مقرر کول شي چې آیاتون نازل شو نم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اغوی نبی علیہ السلام تا چه ما ارا ربکا الا یسارعو فی هواکا زخو پوشو امستا پا رب باندی چستا پا خواہش کی تلوار کی چستا سا خواہینو یا غاکا پوشو چتا لے پوری اجازت در کتا نخبا کی روزه که نخا پا کئی چه دیر لوی کارو تا پروت ده کن چه دمر لوی زیمواری و انسان تا پرتای چه دعوت ده او بیا پا که غبان ده مشکلاتی نو آخو نشی که ده ملاتی نو مشکلات ختمی چه ده دغی کار تا پارغشی ترجی من تشاو رستو کولشی اغا چستا خوخی دخپل نمبرنا منو هننا پدی بی بیانو کی کعت دیو کنہ دیو کلس دیر سمرج و تقوی الیکا من تشاو او زیور کول شیزان سرا اغا چاہتا جستا خوخیم کتا دا نمبر نیستی او بیا دی را دوشوا نو بیا را وستیشی ذکر نبی علیہ السلام بی بیانو کی دا عادت و حدیثو کی راضی دیر سوک بے ہوئی حلق دخپلو کارون نوزگاری دن اخبال خبری گی چھے قرآنو اے حدیثو اے نو کله با نبی علیہ السلام دی یوی بی بینا خپکان پیدا شو سو جواب یو پکوا حضرت سودا بنت زمعا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام چې هغه کر راغې هغه لګیا وسو خپل جبا کې دا خپل پخوانو مشرانو اشعار وی نبی علیہ السلام خپش چستا سنا غسلا دا جاہلیت ندے تلے نبس و تیوی چتما دا خپل نمبر نا ویستے لیکن اگی سر یرشوان چی نمبر خو خبرن دا پاسن چی دا نکانا میں اوباسی نو چکمی باندے بدا سی تکلیف راغے نو حضرت عائشہ لورالا اوی تبیوی چی تو دو ما دا پار سپارو شکا پیغمبر تا او خیر دو ما دا اخپل نمبر تا تو باخو او چی ما دا نکانو نباسی دو ایم چی قیامت کی و جنت کی زدو دو پی بیانو کشماری ما نباس اگی و شفاعتو کن نبی علیہ السلام با قبول کن اگی خبر اخکتا نشو غردو حضرت سودام دغه سه وکړل تاسو نور هم وی حضرت صفیه وا ماریه وا چې نبی علیہ السلام دی جدا کړی وي نو ورته وی چې دا کم تا جدا کړی دي او ستای را دی او بیا ځان سره یو ځای کې نوم یو ځای کول شي و منی بو تغایتا ممن عزلتا او هغه چې ته طلب کې کوشش کې بیا در آوستو دا آغا چا عزلتا چتا دا زاننا جدا کری دی فلا جنا حالے کا تانا سوکتا پوز نشی کول اس گناہ تا باندی نشتا دی سمر اختیارات ورکلل والا اللہ آوست دا حکمت بیان دی دا اختیارات خوبا خاما خاصا حکمتی کا نخا اور حکمت دا بیان دی چې دا قران چې نازلې ده دا آیاتونه چې نازلې ده دا احکام چې نازلې ده نو بیا بی نو باورې د کناغي خو پوي دی په کنه چې نن دا نازل شې نن دا نازل شې نو دینه خبر شوې چې نبی علیہ السلام تعالی پوره اختیار ورکو زمون حق په واجب نه ده زه خو خاله بس ولی چې یو زنانه پوی چې زما حق په دبان لازم دی لکه عام د امت چې خلق دی ناخوت نبیا وګنشی را پوله بیا په دعوه کوي چې ورزما حق په لازم دی ا دې زما حق نه ادا کوي نو که قاضی سره یې که مفتی سره یې نو دعوه کوي داغه حق شته کنه لیکن ازواج د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شوه چې الله خود ته اجازه ورک زمون په د باندې حق لازم نه دی اس لیکن داسې انسان دی زمرو له محسن دی محسن انسانیت هوغه بل څوک نه دی چې پاغي کوم دې پرخ نه کوي بس زمونږ د ټولو یو شانتي خیال ساتي کني زمونږ خو به حق نشته دی خدا د دې احسان دې په مونږ باندې چې حق په زمونږ لازم نه دی او بیا هم دې داسې جون مونږ سره تیری لکه چې د باندې لازمی نو دا د خپل اخلاق او دا د خپل انسانيت نو نتیجه او حکمت دا شو چې دی بچره پیغمبر نبی امر اوریږي نه بالکل کاغار سکي هغه ول دا سکار نه کوي چې د دې د خپکان او کوشي تی نه نو دی غږ نشي کوله ولی وی و چې واز زمو حق به نشته ده کار سکي بس د اختیار ده نو موږ له سبا کار چې ځان مر ورکو او ځان خپکو نو چې دا سه حال شو دوست پیغمبر پاک دیلا سشی راوڑی کده ادرو یو بوتل ولا راوڑی نم با دی خوشا لشی چه گو رو ده داخو پدل عظم نو خود ده احسان ده داخو سه کده خوراک سکاک ولا سراوڑی نم با دی خوشا لی استرگی بی یخی چه ده منخو پی حق نشتا ده خدا ده منخ سر ده احسان کئی نو بس پارا خبر باقی خوشا لی استرگی بی یخی او زړه کې وسنه راځي د حکمت شګوره ذالک دا وسعت چې الله پیغمبر تورکو اختیاراتو کې ادنا ډیر نس دې دې ان تقر اعینهن چې اخي وې سترګې د دې ټولو ازواج ولا يحزن او چرې با غم نکوي خفقان ونکوي ويرزقنا ورزاب ايذنا بما اتيتهن كلهن پاغس باندې چې دې ورکی دې ټولو ته ناکه خيو که خراب ايو که قيمتي ايو که بي قيمتي ايو که نوي ايو که زړاي ايو که سړاي ايو که تودي هر څه چې هغه و خوشاله ولي پويږي با چې په دې باندې زمونږه نمبر لازم نه دینو او غیر برقرار ساتی نجون بس عمره خیستا تیری گی دا ټول دا دید پارو چې نبی علیہ السلام دی کورونو کی هنگامه پیدا نشی کنی بیا و منافقان دمامو تلاس کی واچی چوری گا تھا پیغمبر پکور کی کشمکش پیدا شو دی بڑی رخوش آلی سی اللہ رب العزت یہ دا سی کانٹرول کئی چې دا جون ډیر صفا تیر شی چې د مخلوق لپاره نمونه وګرځي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنه تاسو لپاره د پیغمبر په ژوند کې د په معاشره کې د په معاملاتو کې او په اخلاقو کې څومره ښهسته پیروي ده والله یعلم ما فی قلوبکم الله پوئږي په هغه سبحان چې تاسو په زړونو کې دی وکان الله علیما حلیما او یقینا چې الله پار سپوه دی د هر څه خبر دی د هر چا نه خبر دی د دینوم خبر دی چې دا خلق څه کوي د دې کوم ودونه کړی دی ا د دې د جون په کور کې څنګه تیریږي چې کور ته ځینو خپې نه ځي روی بیا با شورو زوگینو وریچ روڑے بے پخکلی ہو کنا چې بینډې وي او کس وي دا سجوند دی دا وجدا چې دین نشته قران او سنت نشته دی دا سه کور نشته دی چې هغه روغي هغه کې ته دواتن یو بل سره زړه کې خیره خپکان نه وي هر وخت دا چې طلاق خو پکې اړو شو حسی صاحب کتاب نشته دی دا وجدا ده پارسوانی او کنزل بے حدا و بے انتہا کلمہ پاکی نشتا السلام علیکم و علیکم السلام پاکی نشتا اوز با دی ردی او کنزل پلار زی تولار دی ازی پلار تولار دی طول دی او بلن خواب دی چمونگ لے سکڑی گی اللہ ذکر ہوئی وکان اللہ علیمن دا دیر سن خبر دے خصوات ہوئی ذکر چی حلیمن صبر دیر زیاد دے دی انسان خود دور صبر نشتا انسان خود چی تنکشی نو خیری کئی کنا اللہ رب العزت ہوئی نا خیر دے علیمن حلیمن پار سپوئی گی وچی دا سوئی وطن نو دا صبر دیر زیاد دے چی ضرورست دے دنیا د عذابونو ځای خونه دی دنیا خود عمل ځای دی عذابونو د پاروس خود قیامت ته بیا به وی نه کنه چیرې او سره د زری زری حساب کوي د ازواج متطهرات حل بیان شد اولنا چې نبی له سلام تراجمه شوې مطالبه یې کولی هغه خپه شو نو لار مسجد نبوی کې کیناست په یو بار کمره کې او یوم یا شویا وی شورا دینور راغله نو آیات راغې چې پیغمبر ولې ځان دې په مصیبت اخته کړ دا خود دې خوري رسان حل دې لار شاه راجمه کا وتوایا چې ای بی بیانو کتا سو دنیا غواړې او د دنیا زینت غواړې نو راشه چې در کم دلا چې سمره غواړې خو بیا به یو بلنا رخصت شو جدا بشو او که تاسو الله غواړی پیغمبر غواړی آخرت غواړی الله ستاسو لپاره ډیر خیستا اجر تیار کړی دی نو ټول وی چې انا نختار الله والرسول والدار الاخره موږ دنیا سکو موږ الله غواړو پیغمبر غواړو آخرت غواړو موږ دنیا ته اجت نشته بیا به کې څومره صبر او چې حضرت عائشه وي چې کله به دوه میاشتې تیرې شوې د پیغمبر په کور کې بچا تیلې او نه وو چې ورې غواه پخو ورې دال پخو سبوونه نو واخې په ستېرو بل اسودین حدیث کې راځي بل اسودین کجورا او بو دا به دواړه تورینو کجورا او با دا داغی خوراک پا میاشتو میاشتو و دا نوویلی چرخا دا کورون نی جماعت جوڑ کرده دا خوراک پا کسا نشتا نو اللہ صفت کئی خوا چکل آغی دغا جرعتو کو توکلو کو دنیا پری خودا نو اللہ صفت کئی نو پیغمبر پاک تاوی چی دیبا نخوز اید زاننا دی باندې جدا کې د ځان اپ دی باندې د پاسه نور یم نه کې دا څومره دی عزت لا یحل لک النساء من بعد نذیر واستاد پر ابي بیانې پست دین چله ته ذکر کړی سلور قسمه چاته توجورهن چې مہر دی ول ورک ما ملکت یمینک وینځي او بنات عمکا بنات عماتکا بنات خالکا بنات خالاتکا چه هجرت اتا سر کړی او امرات مومنه تن ای وهبت نفس علی النبی د سلور دی دیکي دنه دنه چر سمری نو کول شي او د دینه سیوا ته اجازت نشتا سیوا بسی لکه اعرابیات شو چرته باندې چیراله انګوټه پسرو او هغه وی چې زنه به نه نه اخو دین خارج ته کنه يهوديه را ده عيسائيه را ده کرسچن را ده او هغه وی چې راز سره نکاح کوم نه لا يحل لك النساء دغه سدون اجازه نشته ده دا چې کوم الله تا تسلور ذکر کړي نو دې کې دنه تا ته اجازه ده نو دا آیاتونو میان کې ټکراو نشته نه صفه او منسوخ نشته هو یو خواغه خلق چې ولته نه نستل کیږي دا وی دا آیات ناسخ شو دا منسوخ شو ځکه او طویل وی چیل نه حللنا لك مستد پر روا کړی دي او دل توی لا حل لك النساء نذیر وا نو یا غ منسوخ شو دا منسوخ شو دا خدای بنده فکر وکا صبر وکا دا قران په حقیقت باندې ځان پوکا او د صحابه او قول قران خو غیب واضح کړی دی نو دوی ابی ابن کعب او د زحاق قول چې ابن جوزی نقل کړی دی هغه داد چې من بعد سمانه پس د رسول او قسمونو نه او چې چافي کرنا دی کړی خواري نه کړی هغه وی چې پس د دغه نه هو بی بیان مالته د حضرت عائشه حدیث ته چې ما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا یحل له النساء نبی علیہ السلام نو وفات شوه چې هغه د پاره الله جایز کړی چې څومره کینو کوا هغه سره وسچل نو حالی یې داده چې دې سلورو کې دن ار څومره چینو اجازه ته الله ته اجازه ورکړه ها اوس کو کوئی چې نبی علیہ السلام په نور نه وکړي یده خدای باندې ندی کړی کنه نو خدای سره سکار نشته ها ندی کړی فالله ته اجازت کړی ولی ندی کړی ځکه هغه دنیا ته دې د پاره نو راغله چې کافرانو په دې اعتراض کو چې دغه خپل سکار نشته خو نکاونه دي نکاونه دي نکاونه نو تاسو په څه پوهیږئ ځان خو دین خبر کې کنا هغه چې دا دومره نکاحونه کړی او په جدا جدا قبایلو کې دا د دعوت لپاره چې دا مې یو ذریعہ و چې نبی علیہ السلام به کومې قبیلې ته او بدرې ده او خطبه به شروع کړه چې ان الحمد لله نحمده ونستعينه او خلق ورا پاسې ده نو یو به پکې وي چې و دا زمزم دي د تاسو څو نوې خلق وکین استه هر پله چې وته نو یو سر به و هو هغه به دا زمزم دي ګوره خبر یې نو دعوت عام شو دا خو دعوت ته پاره او کدا هغه دا خواهش وي چې لکه څنګه يهود نو سوارا وي چې شهوت په غالب شوی نو بیا به ټولې جنہ کې کړی وي یو پکې جنہ او پیغله چې عائشہ وا نور ټولې کونډې چې چا خواهش نه کونډې مفسرین او محدثین حساب کړی دي ویلی دي چې کنبی علیہ السلام تعالی اجازت کړو او دا سی ویلې وي نو دکې د سلورو زرو طاقتو د سلیمان علیہ السلام د داوود علیہ السلام نه زیاتو دا غي خسلسل وې کډېر وې نو درې سو وې کنه خو د نبی علیہ السلام له چې الله قوت ورکړو نو د سلورو زرو مې سړي سلور زراو نه دا سدي ولیکن د خلقو ضد دی او عناد دی د انبیاء سره نه دای ترازونه پکې ندی روا استاد پارا زنان آمین بعدو پس دا دی سلور قسمونو نا یوا ولا ان تبدل بین من ازواج انا بدا سکے چپ دی کی یوی لر طلاق ورکے و دا غی پزیبان دی بل راولی نا نبا بدلے پا دی سرا نوری بی بیانی ولو اعجبک حسنهن اگر کډیر تعجب کی واچی تا لرا خایس د نورو چې تلار کوڅه کې دی ولید کنه خو خالص خلا کوئی خو هغه څه خبره اسی دا قران کلام کوي دا څه په دې باندې اعتراض دی چې نبی دې اسلام ته وی چې اگر کتا لا دا وی حسن ډیر ناشنا ښکار شي نو له واخذو تکاتو نه دا سنت دی چکلې وسلې را دکې د درشتی په یوځای کې نو یوزل وی ویني دا سنت دی کنه حدیث کې مراغلی قران هم په دې گواه دی دا آیتم دلیل لی ولو اعجبک حسنهن سورۃ النمل کې مرادی سلیمان علیہ السلام په واقعیا کې او حدیث کې نبی علیہ السلام دی او تن تپوس کو وی ته ډیر وزن نیوی او وی ما نکاو نبی علیہ السلام ورته وی چې یو ځل دی لیدلی دا وینا دې خدای باندې چې دا تا لیدلی نه دا استاد سمیان کې وو الفت څنګه راځي چې ری ولې دل د شپې وی ویني ادا د دېګ دا کونه نو بیا وای چې دا نو کور بروان شي یو ځل وینه کنه سنت باندې عمل وکړه او یو طالب لمون نکاح کاون هغه یې په دې سنت بسنګ عمل کی موږ اصلي ته وی چې دا سانه ده ته دې بوزا د چه میل مې کا دی وډه کې وکینه او هغه با چه پیالي راوړي او دا به کی خوري وکینو بس ولې دا هر کار طریقې کنه پښتانه توبته دي که چاته دیو چرته په سنت عمل دي دغه له پښتو راوسته ده اسه که ور سره ګرځي په سکوټر او په نو کې نو خیر دي خو چې دا سنت خبره شنو وي نه دا خو وي ولو اعجبك حسن اگر که خوشالي تعالی را حسن او زینت تاوي إلا ما ملكت يمينك هم اگر وینځو کې ازادي ده هغه وینځي چې مالک شي خیلاستا نو که هر څومره نو استاد پاره جایز دي او نکاح باندې نه ځکه وینځي سره په نکاح ضرورت ته پاره جایز دي یو سړی په ځان یې ریږي پیغمبر په ځان نه یې ریږي اسی چې راشي لاستا او مالک یو ګرځي لکه څنګه چې مالکانو زوینځو اگر قدام ندی شوی چې نبی علیہ السلام چرته وینځي سره نه آزاد به کړه پس دا غینه به وسره نکاح کو او قران خو ته اجازه ورکي وسعت بیانې ښه وکانا الله على كل شيء رقيبا او یقینا چې الله پارس باندې نگاه باندې نگران دي ارسه کنټرول کړی دي څومره لوی علم دی دا خواسي دا قران دا د علم یو معمولی غونتی لکه قطره د سمندر ښا چې دې کې په یو یو یاد کې سوچ کینو توبه ابن عربی وی مونږ په خپل وخت کې کیناستو ځکه مونږ ته چاوي چې سورت مائده کې یو یاد چې ایو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم دا د ذکر کړه سلور فرایز بیان کړی دي موږ ته چاوي چې په خوا علماء د دین زر مسائل راېستیو موږ هم بغداد کې راځم شو کیناستو نو موږ شروع شو نو اتو سو تا رسولو انورم بیا سمې نو چې په دا نور څنګه مسائل دي نو ته وایې چې یو آیات نه دومره مسائل راوځي کنه مدا سینا وکان الله على كل شيء رقيبا پارس باندې عالم پارس باندې نگهبان واخر دعوانا